Erasmi de copia verborum ac rerum, caput trigesimum quartum. Quibus modis tribuimus plura ex aequo. Est vir tum eruditus, tum probus. Est juvenis et formosus, et bene ingenitus. Atque repetitum poetarum est, ires Vergilius, atque Deus, atque astra vocat crudelia mater. Est vir doctus pariter ac probos. Est vir doctus simul et integer. Est vir tam doctus quam bonus. Vir est doctus juxta ac bonus. Vir est non minus probus quam literatus. Vir est non inferior literis quam moribus. Vir est ex aequo probus atque doctus. Vir est aeque literatus atque incorruptus. Vir doctus aeque ac probos. Vir perinde doctus ac probos. Exquisite doctus est, itidem et facundus. Vir est non minore morum probitate, quam doctrina praeditus. Vir est quem ad modum doctus, ita et integer. Vir est doctusque bonusque in carmine. Vir simul eruditus simul integer. Vir est doctusque et integer in carmine. Vir est haud secus eruditus ac probos. Vir est ut doctus, ita et probos. Vir est doctus, et idem probos. Vir est optimus, idemque doctissimus. Vir est pari vel doctrina, vel probitate, praeditus. Vir est non tantum eruditus, sed et integer. Vir est non moro doctus, verum etiam probos. Ut optimus, quoque est non moro doctissimus. Non tantum ferrunt, sed impellunt. Aec sermonis forma peculiaris est Senecae, ut omitator etiam. Iterum legam. Non tantum ferrunt, sed impellunt. Vir est praeter summa eruditionem etiam optimus. Vir praeterquam quod doctus est etiam optimus. Vir est de quo dubites doctiorne sit an melior. Vir est in quo cum literis probitas morum ex aequo certet. Vir est qui literas aequavit cum vitae sanctimonia. Vir est cuius eruditioni respondet morum integritas. Vir est qui parem vitae castimonia cum eruditione copularit. Vir summa quidem doctrina verum morum integritate neutiquam inferior sese. Interdum idem pollet vel literis tuis maiorem in morum sum delectatus, vel quod essent elegantissimae, vel quod humanitatis plenae. Vir est in literis egregius, neque sui dissimilis in moribus. Vir est claros imaginibus, neque non illustris egregiis in rem publicam meritis. Officium beneficio aemulasti. Corporis forma animi dotibus aequiparas. Cum diis ex parri vivit. Oratione tua graviter offensus est, partim quad esset incondita, partim quad arrogans. In hoc probitas aequat eruditione. In hoc fortuna cum probitate facit paria. Ita Seneca. Vir est egregie doctus, atque item probos. Vir est similiter doctus, ac facundus. Vir est aud dissimiliter eloquens, ac doctus. Vir pari doctrina, ac probitate. Vir est perende facundus, ac doctus. Cives atque os des juxta metuit, dixit Salustius, pro eo quod est cives aeque atque hostes. Iterum legam. Cives atque hostes juxta metuit. Fortunae corporis animique bonis juxta dives. Ita Salustius. Plebi patribusque juxta charus. Idem, idest Salustius. Hiemem atque aestatem juxta. Plinius. Juxta diebus noctibusque tacitus labitur mundus. Idem, idest Plinius. In Italiae partibus quibus ta juxta hieme et aestate fulgurat. Ad hanc formam pertinent et illa plauti, id est juxta mecum rem tenens, id est aeque atque ego. Juxta mecum rem tenens, id est aeque atque ego. Idem, id est Plautus, in Persa. Juxta tecum, si tu nescis, nescio. Salustius in Catilinario dixit, quo in loco res sitae sunt, juxta mecum omnes intelligitis. Uc pertinent et illa minus quidem usitata, sed tamen apud probatissimos auctores reperta. Terentius, dixit, quo iure, quaque injuria me in pistrinum dabit? Id est, sive iure, sive injuria. Iterum legam. Terentius, quo iure, quaque injuria, id est, sive iure, sive injuria, me in pistrinum dabit. Cicero ad Atticum. At quam honesta, quam expedita tua consilia, quam e vigilata tuis cogitationibus, qua itineris, qua navigationes, qua congressus sermonisque cum Caesare. Idem ad eundem, id est Cicero ad Atticum. Cum video te distentissimum esse, qua de butrotiis, qua de bruto, hic qua possuit pro tum. Finis capitis.